Да зары спявалі рукі пра каханне, і лавіла поўня гукі шум астанні, і тужыла завіруха на парозе, і на плечы ўпала ветру пры дарозе. Да каліны буйны снежань заляцаўся і звінеў калядны месяц, спаць не клаўся. Калі я цябе, мой любы, цалавала, поўня ложак лебядзіны расцілала і дарыла кожнай зорцы па званочку, кожнай пані па пярсцёначку, паночку.